وقطيعة الرحم. العقوق arkadaşlar, hukuk Arapça çok kullanılır. Anne babaya karşı itaatsizlik, anne babaya karşı gelme manalarına geliyor. Ve kati'atur rahim. Kati'atur rahim ise sıla-i rahim. Akrabalığını yapmak, kesmek, koparmak. Hukuk, mesela Arapçada eğer anne babasını dinlemeyen, ona itaat etmeyen, onları üzen bir çocuksa, bir kimseyse ona Arapçada ne denir? Aak. Veledun aak ya da ibnun aak. Yani asi. Anne babasına karşı asi olan çocuk. Arapçada el-aq, aq, ya'iq fiili manası ne demek arkadaşlar? Hukuk nereden geliyor? Kesmekten, koparmaktan geliyor. Yani annesiyle, babasıyla ilişkisini koparan, onlara yapması gereken iyiliği kesen, koparan anlamlarına geliyor. Akik. Akikaya da neden akika deniyor arkadaşlar? Hayvanın boynu ne yapıldığı için? Kesildiği için. Akikanın ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Yeni doğan kız çocuk ise onun için kesilen bir, erkek çocuk ise kesilen iki kurbana akika deniyor. Akika. Boğazlandığı için. Bakın Arapçada kelimelerin türev bağlamında incelediğiniz zaman her birinin neyi var? Ortak manada bir bağlantısı var. Ortak manada buluştuğu bir nokta var. Anne babaya karşı iyiliği kesene ak, çocuk için kesilen kurbana da ne deniyor? Hakika. Anne babaya karşı yapılan isyana, onları üzmeye ne deniyor? Hukuk. İmam-ı Nevevi rahimahullah da diyor ki babu tahrimin hukuk. Hukukun haram oluşu ve kati'atir rahim. Akrabalık bağlarını, akrabalığı kesmenin haram oluşu bahsi. Haram oluşu bağlı. Burada zikredilen ayetler bazıları geçen bapta geçmişti. Bizler tekrar olmaması için daha önce zikredilmeyen ayetleri burada değinelim. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ Allah-u Teala bir grup insandan bahsediyor. Bunların özelliklerinden bir tanesi de onlar Allah'ın ahdini. Ne demek Allah'ın ahdini? Allah'a verilen sözü. Ne yaparlar? يَنْقُضُونَ Bozarlar. Nakz ederler. Nakada yankud. مِنْ بَعْدِ النِّيْتَاقِ Pekiştirilmiş olmasına rağmen. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ Ve onların bir özelliği de nedir? وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ Allah-u Teala'nın sıla yapılmasını emrettiği, sıla-i rahim olarak ziyaret edilmesini emrettiği, ihsanda bulunmasını emrettiği, akrabalık bağlarını ne yaparlar? Aleyküm selam. Koparırlar, keserler diyor. Onlar. Aleyküm selam. وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ Ve yeryüzünde böylece fesada sebep olurlar. Bazı tefsirler böyle diyor. Yeryüzünde fesat yaparlar. اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْلَعْنَةِ Bakın yapmış oldukları bu günahlardan dolayı اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْلَعْنَةِ Lanet onlaradır. Lanet onların üzerine olsun. Bakın Allah-u Teala onlara lanet okuyor. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ Gidecekleri yer de ne kötü bir yerdir. Yani bir şeyin haram olabilmesini ifade etmek için bundan başka ne denilebilir ki? Diğer ayette Allah Teala وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbiniz hükmetti. Ne hükmetti? اَلَّا تَعْبُدُوا ibadet etmemenizi. İlla iyyahu. Ancak ona. Yani buradaki kulların ifadesine bakın. Allah-u Teala'nın buradaki önce nefi ibadet etmeyin. Ancak ona. İfadesi neyi anlatıyor? İbadetin yalnızca ona yapılması. Burada hasır var. Yalnızca ve sadece ibadetin ona yapılmasına. Tüm türleriyle. Allah Teala diyor ki Allah Teala ona ibadet etmenizi emretti ifadesinden şu da anlaşılabilir. Başkasına da ibadet edilebilir Allah'a ibadet edilirken. Çünkü o ifade onu da taşıyor. Ama وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا Rabbiniz hükmetti, emretti. Neye? أَلَّا تَعْبُدُوا İbadet etmeyeceksiniz. اِلَّا اِيَّا Sadece ve ancak ona ibadet edeceksiniz. Bu da aynı ne gibi? اِيَّاكَ نَعْبُدُ gibi. اِيَّاكَ نَعْبُدُ Normalde Arapça Kur'an'ına göre bunu biz ne diyebiliriz? Arapça bunu ifade etmek için yani sana ibadet ederiz dediğimiz zaman ne deriz Şeyh Velid? اِيَّاكَ نَعْبُدُ Arapça başka bir uslupla nasıl söyleyebiliriz? نَعْبُدُكَ نَعْبُدُكَ dediğimiz zaman sana ibadet ediyoruz. Ama نَعْبُدُكَ sana ibadet ediyoruz ile اِيَّاكَ نَعْبُدُ ancak sana ibadet ederiz arasında ne var? Fark var. Nedir o fark? Az önce söylediğimiz fark. اِيَّاكَ نَعْبُدُ ibadet etmeyiz ancak sana ibadet ederiz. Ama نَعْبُدُكَ sana ibadet ederiz ve senle birlikte başkasına da ibadet edebiliriz, ederiz. Manalar var. Onun için bakın Allah-u Teala'yı birlemekle alakalı, tevhid ile alakalı ayetlerin siyakına, sıbakına, geldiği bağlama, öncesine, sonrasına hep La ilahe illallah bakın, dine giriş cennetin anahtarı. O da aynı şekilde gelmiş. La ilahe ilah yok. Hiçbir ilah yok. İlla Allah. Ancak Allah var. İbadete layık ancak Allah var. Demek ki yani ibadet dendiği zaman ibadetin tüm türleriyle ne yapılması lazım? Bu konuda Allah'ın birlenmesi lazım. Allah-u Teala'nın bizden istemiş olduğu en büyük ve en önemli farz da budur. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Sonra anne babaya iyilik. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا Yaşlılıklarına senin yanında birisi ya da ikisi ulaşırsa وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Onlara uf bile deme. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara güzel bir söz söyle. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ Onlara rahmet kanatlarını ger. مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Beni terbiye edip büyüttükleri gibi onlara da ne yap? Ey Allah'ım onlara merhamet et diye dua et diyor. Allah Teala bize anne babamıza dua etmemizi emrediyor ve burada bize nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Evet, konuyla alakalı ilk hadis. An Ebi Bekra Nüfeyr İbn-i Harith radıyallahu anh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم diyor ki sahabeden Ebu Bekra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bakın din böyle. قال الله وقال رسوله. Din nedir arkadaşlar? Allah Teala böyle dedi, Resulü böyle dedi. أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ Aleyhisselatü Vesselam üç defa tekrarlıyor bu cümleyi. أَلَا أُنَبِّئُكُمْ Sizlere haber vereyim mi? Sizlere bildireyim mi? Dikkatli olun, bak sizlere bir şey bildiriyorum. Diye Aleyhisselatü Vesselam üç kere tekrarlıyor bu cümleyi. Toplananların, önünde hazır olanların dikkatini ne yapıyor celb ediyor. Yani bu üç büyük günah ekberul kebair. Öyle büyük günah ki günahların en büyüğü bunlar. Şey bu günahlar. Yani bunlar öyle günah ki sizleri nereye götürecektir bunlar? Cehenneme götürecektir. Ona göre ondan uzak durun. Ona göre ondan uzak durun. Yani bugün bir insan çocuğuna şefkatli baba ne yapar? Sobaya yaklaşmaması için tembih üzerine tembih, uyarı üzerine uyarı yapar değil mi? Bak dikkat et. Bak yaklaşıyorsun diye belki ondan defa 20'den fazla ne yapar? Uyarır. Aleyhisselatü Vesselam da üst üste tekrarladıktan sonra diyor ki üç kere sizlere diyor büyük günahları haber vereyim mi dedikten sonra sahabeler diyor ki kulna bela ya Resulallah evet bilakis bize bildir nedir bu büyük günahlar en büyükleri kale bakın Aleyhisselatü Vesselam diyor ki demiyor Aleyhisselatü Vesselam Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam içki içmek, zina etmek. Evet, bunlar da büyük günah. Ama en büyüğü değil. En büyüğü değil. Bunlardan daha iğrenç, daha çirkin olan bir şey var. O da nedir? El-işraku billah. Allah-u Teala'ya şirk koşmak, ortak koşmak. Ve hukukul valideyn. Ne demek hukukul valideyn? Enden abi, hukuk el-valideyn. Anne babaya? Asiyonla. Hukuk. Ne demek hukuk? Hakka ya'ikku. Hukukul valideyn. Anne babaya isyan. Allah'a ortak koşmaktan sonra ikinci büyük, en büyük günah. وَكَانَ مُتَّكِئًا Aleyhisselatü Vesselam yaslanmış bir şekilde otururken konuşuyor insanlarla. Sonra birden toplanıyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani uzanmış durumdayken. Yani yan tarafına uzanmıştır. Yani sahabelerle konuşuyor. Hangi haldeyse. Beşer. Aleyhisselatü Vesselam. Sonra birden toplanıyor ve oturuyor Aleyhisselatü Vesselam. فَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّورُ وَشَهَادَةُ الزُّورُ Diyor ki, kendini toparladıktan sonra, oturduktan sonra yalan söz ve yalan şahitlik. Yalan söz ve yalan şahitlik diye Aleyhisselatü Vesselam tekrarlıyor bunu. Üçten fazla. Diyor ki sahabe, Ebu Bekra فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا Aleyhisselatü Vesselam yalan söz, yalan şahitlik. Yalan söz, yalan şahitlik diye tekrarlıyor. Sahabe diyor ki hatta biz dedik ki leytehu seket. İnşallah susar. Yani korktuk artık diyor. Yalan söz, yani yalan konuşmak. Yalan yere şahitlik etmek. Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok uyarıda bulunuyor ki büyük günahlar sıralamasında Allah'a ortak koşmak, anne babaya isyan ve yalan söz ve yalan şahitlik. Ama maalesef o hadis, İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu müttefakun aleyh hadislerden. Maalesef bugün öyle insanlar var ki yalan onların artık dillerine yapışmış. Pelesenk olmuş. Ayrılmaz. Onlardan kopmaz bir hale gelmiş. En ufak bir şeyde. En ufak bir şeyde bakıyorsun ki hemen yalan söylediğini görüyorsun. Halbuki kavlu zuhur, yalan söz ve şehadetu zuhur, yalan yere şahitlik etmek Allah katında çok büyük günahlardan. Evet. Bu baptaki ikinci hadis Abdullah İbni Amr İbni Az radıyallahu anhuma anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale el-kebair aleyhisselatü vesselam diyor ki el-kebair ne demek kebair? Büyük günahlar. Büyük günahlar şunlardır. El-işraku billah Allah'a ortak koşmak. Yine geldi. Günahın en çirkini, en büyüğü. Bir insan şayet bu günah ile ölürse tövbe etmeden cehennemde gittiği yerin garanti olduğu onu cehenneme götürecek. Böyle pis bir ve çirkin ve kötü bir günah. Şirk. Allah-u Teala ortak koşmak. Onun için kul sürekli ne yapacak? Teyakkuzda bulunacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği gibi amcası oğlu Abbas'a Abbas'ın oğlu İbn Abbas'a ne diyor? Ey çocuk. Fe iza sa'alta fes'alillah ve iza ista'anta fes'al billah. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talebinde bulunduğun zaman Allah'tan yardım talebinde bulun. Hep Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor sahabelere? Kimi zaman şirkten tahsil edip uyararak, kimi zaman tevhidi öğreterek üzerlerindeki en büyük görevi onlara anlatıyor. Çocukken bile. وَاَقُلُقُ الْوَالِدَيْنِ Anne babaya isyan. وَقَتْلُ النَّفْسِ Nefis öldürmek. İnsanın kendi nefsini öldürmek, başkasını öldürmek. Bunların hepsi büyük günahlardır. وَالْيَمِينُ الْغَامُوسِ الْيَمِينُ الْغَامُوسِ Ne demek yemin-ül gâmus? Batıran yemin. Ne demek batıran yemin? Yalan yere yemin etmek. Şimdi bir insanın yemin edip yeminini bozması var. Yemin edip yeminini bozması var. Bir insanın yalan yere yemin etmesi var. Bunların ikisi ayrı şeyler. Bakın. Karıştırılabilir. İnsan yemin eder bir husus hakkında, bir konu hakkında. Sonra o yemini bozarsa ne gerek? Kefaret gerek. Ne yapacak bu adam? Üç gün önce köle alır edecek. Yahut 10 tane fakiri giydirecek. 10 fakiri giydirecek. Doyuracak. Giydirecek. Ona da gücü yetmezse 3 gün oruç tutacak. Bu onun kefareti. Bir yemin ettin, yeminini bozdun. Peki yalan yere yeminin kefareti ne arkadaşlar? Yani adam biliyor, yalan yere yemin ederek birisinin elinden yahut da başka birisinin adına yalan yere yemin ederek birisinin malını alıyor. Bir kişinin malını gasp ediyor bu şekilde. Böyle bir yalan yere yemin etmiş oldu. Bunun kefareti ne arkadaşlar? Diyorlar ki bunun kefareti yok. Efendiler. Niye kefaret yok bunun? Çünkü bu o kadar büyük bir günah ki kefaretin temizleyemeyeceği bir günah. Yani bazı günahlar var ki mesela fıkıhta yine ilim ehli zikrediyor. Adam hanımıyla özel durumunda, adetli durumundayken cima ederse bunun kefareti var. Bir dinar ya da yarım dinar. Ama diyorlar hanımıyla dübüründen arkasından cima ederse bunun kefareti ne? Bunun kefareti yok. Öyle büyük bir günah ki bu kefaretle ödenebilecek bir günah değil. Bu kefaretle. Onun için yalan yere yemin Allah Resulü Aleyhisselam'ın da bu hadiste zikrettiği üzere kebairden ve gamus diye ifade ediliyor. Gamus. Ne demek gamus? Batıran. Ateşe batırıyor zaten. Evet, dış görünüşe baktığın zaman sana bir şey katabiliyor. Değil mi? Bir şeylere sahip olabiliyorsun. O yapmış olduğun yalan yere yeminle. Ama işin arkasında, ardında bu yemin nasıl bir yemin? Gamus. Seni ateşe batırıyor. Böyle. Onun için buna yemin, ne demişler yemin? Gamus. Batıran yemin. Günaha batırıyor, ateşe batırıyor. Yine aynı sahabeden rivayetle aleyhissalatü vesselam diyor ki minel kebair, tabi yani kebair büyük günahlar, en büyükleri var. Büyük günahlar var. Küçük günahlar var. Büyük günahlardan bir tanesi de bu hadiste geçen aleyhissalatü vesselam diyor ki şethumur raculi valideyhi. Kişinin anasına babasına sövmesi. Büyük günah. Bir insan anne babasına sövmesi. Şimdi hemen birçoğunuzun aklına sahabenin sorduğu bu soru gelmiştir. Ya hocam insan anasına babasına söver mi? Değil mi? Sahabeler de diyor. Ya Resulallah, وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. Yani adam anasına babasına söver mi? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Nam. Evet. يَسُبُّ أَبَ الرَّجُلِ فَيَسُبُّهُ أَبَاهُ. Bir gider sokakta birisine söver, birisinin anasına babasına söver, sokaktaki adamın. Sokaktaki adam da ona karşılık olsun diye onun babasına söver. Ne yapmış olur bu vesileyle? O aslında kendi babasına sövmüş olur, sövdürmüş olur. Bu da büyük günahlardan. Ve yusubbu ummehu fe yusubbu ummehu. Anasına söver onun. O da onun anasına ne yapar? Söver. Sürekli Allah Teala diyor ya la tesubbu lezine yed'une min dunillah fe yusubbu Allah adven bi gayri ilim. Allah'tan gayrına dua eden, yalvaran, yakaranların İlahlarına, putlarına ne yapmayın? Sövmeyin. Onlar da böyle ne yaparlar bununla? Allah'a sizin ilahınıza söver. Bu bile arkadaşlar bakın yasaklanmış bir şey. Mesela Allah'a sövdürmeyeceksin. Onun taptığına, onun şey yaptığına söversen o da biliyorsan ki senin Rabbine, Halikine söverecek. Nehi var yasak. Dördüncü hadis Ebi Muhammed an Ebi Muhammed Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu anh anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يدخل الجنة قاطع. Burada çok büyük bir uyarı var, tehdit var. Hadis Buhari ve Müslim'de muttefakun aleyh hadis. Diyor ki قاطع ne demek قاطع? Kesen kişi. Neyi kesen? Akrabalığı kesen. Ne yapamaz diyor aleyhissalatü vesselam لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة cennete giremez. Tabi bu onun kafir olduğu manasına gelir mi? Ehl-i Sünnet buna benzer nasları nasıl anlıyor? Ateşe girmiyor. Yani doğrudan cennete giremez. Yani cehennem azabını çektikten sonra girer manasında. Yahut başka amelleri buna kefaret olur. Ondan sonra cennete girer manasında. Yani doğrudan cennete giremez. Yoksa hiç cennete giremez değil. Hiç cennete girer. Giremez anlamında değil. An-Nabi Musa el-Mughire bin Şu'be radıyallahu anh, an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال, İnallahu Teala harram aleykum hukukal ummahat. Şimdi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu hadiste de yine bize bazı Allah-u Teala'nın bazı haram kıldığı şeyleri öğretiyor. Diyor ki annelere hukuk. Neydi hukuk? Hukukal ummahat. Anne babaya isyan. Anneye isyan burada. وَمَنْعَنْ وَحَاتْ Ne demek وَمَنْعَنْ وَحَاتْ Allah Teala size diyor, şey de yasakladı. مَنْعَنْ وَحَاتْ مَنْعَنْ Yani senden çıkacakken, senden çıkacaksa, bir yerlere yardım yapacaksan, bir yerlere vereceksen مَنْعَنْ Yok. Yani eli kapalı, eli sıkı ama وَحَاتْ Hat ne demek? Ver. Sürekli ver. Sürekli ver demeyi ama al demeyi yapmayan, sürekli ver diyen, al demeyen bir insanın da diyor bu, yani bu davranışı yasakladı. Men'an ve hat. Ve ve'del benat. Kız çocuklarınızı canlı canlı toprağa gömmeyi de yasakladı. Biliyorsunuz cahiliye döneminde Araplarda ne vardı? Kız çocuk, bir adamın kızı olduğu zaman o onun artık yani dünyası kararıyordu, yüzü kızarıyordu. Kız çocuğu olduğu haberi verildi. Onlar canlı canlı toprağa gömüyorlardı. Hatta ne yapıyoruz? Ve idel okuduğumuzdan ezberleyin arkadaşlar. Ve idel mev'udetu su'ilet. Bi eyni zembin kutilet. Ne demek? O gün diyor mev'ude. Gömülen kız sorulacak. Su'ilet kıza. Bi eyni zembin kutilet. Niye sen öldürüldün? Niye toprağa gömüldün? Yani o hesap günü, mahşer günü o üzerlerinden 1400 sene geçmiş bu Mekkeli müşrikler var ya sorulacak o hesap. Onlar denilecek neden toprağa gömdüğünü söyleyecek. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالِ Ve Allah Teala قِيلَ وَقَالِ de size ne yaptı hoş görmedi. Değil mi? قِيلَ وَقَالِ dedikodu. Diyoruz ki Türkçe dedikodu. Dedi kodu. Kıyıl kal. Yani o böyle dedi. Falan da böyle diyor. O böyle demiş. O da böyle diyor. Zaten böyle demiş. Gibi şeyler. Ve kesretes sual. Çokça soru sormak. Tabii iki manaya da geliyor bu arkadaşlar. Çokça soru sormak. Sual. Bir soru sormak. Din adına. Adam bakıyorsun. Ya, soru bankası. Ameline bakıyorsun, yok. Namaz kılınışına bakıyorsun, yok. Yani sorduğun sorudan bir tarafta pratik olarak hiçbir şey yok. Enes radıyallahu anh diyor ki, sahabelerle ilgili bir dönemden bahsediyor bize, bakın. O dönem öyle bir dönem ki, sahabelerin Peygamber aleyhissalatü vesselama soru sormalarının yasaklandığı bir dönem. Soru soramıyorlar sahabeler. Niye? Ne gelirse onu yapacaksınız. Kulluk bu değil mi? Dine teslim olmak bu değil mi? Diyor ki Enes. Kunna kad nuhina en nes'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem an şeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey sorma hususunda ne yapılmıştık? Nehyolunmuştuk. Yasaklanmıştık. Yani sahabe diyor ki Resulullah'a soru sormak yasaktır bizim için. فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ Diyor, köyden, kasabadan, çölden akıl sahibi, aklı başında zeki bir adamın gelip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorması ne kadar çok hoşumuza giderdi diyor. Aleyhisselatü Vesselam onların sorularına cevap veriyor. Çünkü adam çölden çıkmış gelmiş. Hatta bu rivayette diyor ki seni gönderen Allah mı? Neyle gönderdi? Önce Allah yemin ediyor. Çölden gelen adam zeki. Hadisinde rivayette diyor ki yeri ve yürü yaratan Allah'a yemin olsun ki o mu seni gönderdi? Neyle gönderdi? Çünkü biliyor ki adamda ne var? Adamda rububiyet sıfatına iman var. Peygamberin yaşamış olduğu toplumda da rububiyet yani her şeyi yaratan Allah. Bunlar peygamberle ne yapıyor? Yani yalan söylemeyeceğine inanıyor bu konuda. Yani o konuda sıkıştırıyor. Neyle gönderdi diyor seni? Allah Resulü açıklıyor lan. Namazı, zekatı, orucu, haccı. Hatta rivayette o da diyor ki farzları yaparım diyor. Aleyhisselatü Vesselam ona kızında diyor ki Efleha ve insadak. Eğer doğru, sadık bir adamsa bu kurtuluşa ermiştir diyor yani. Samimiyet var. Çölden gelmiş. Bir daha belki görmeyecek de yavrular Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler de buradan istifade ediyor. Sordu adam, akıllı bir adam. Yani bir kendisi, hazine sahabeler için. Çünkü ondan soramazlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte ve kesmetü sualim. Çapta soru sormak. Bir manası bu. Diğer manası da para manasında. Bakın şimdi bazı insanlar dilenirler. Bazı insanlar bakın çok isterler. Bu da yasaklanmış. Bu da nehyolunmuş bir husus. Ve idaatil mal. Ve Allah Teala malını da zayi etmeyi ne yapmış? İnsanın malını zayi etmesini yasaklamış. Tebzir. Saçıp savurmayı yasaklamış. Bu da yasak. Bazıları var ahmakça para umurunda değil. Evet bu hadiste muttefakun aleyh hadislerim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.